Middernacht, het begin van vrijdag 30 juni. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De coalitie van de gemeente Den Haag is gevallen. De VVD is uit het college gestapt vanwege de omgang met de partij Hart voor Den Haag van oud-wethouder Richard de Mos, die onlangs werd vrijgesproken van corruptie. De VVD vindt dat Hart voor Den Haag moet kunnen terugkeren in het college. Maar coalitiegenoten PvdA en GroenLinks sluiten dat uit. De VVD vindt dat ondemocratisch en heeft daarom de samenwerking opgezegd. Richard de Mos zegt dat hij gaat proberen een nieuw college te vormen. Het stadsbestuur van Horen speelde in de 17e en 18e eeuw een hoofdrol bij de slavernij, blijkt uit onderzoek dat de gemeente heeft laten doen. Veel stadsbestuurders hadden ook belangrijke functies in de VOC en de WIC, die naar schatting 1,5 miljoen mensen tot slaaf hebben gemaakt. Duizenden van hen zouden onder Horense vlag zijn verscheept en verhandeld. Het is nog niet duidelijk wat de gemeente met de conclusies in het rapport gaat doen. Horen heeft nog geen excuses aangeboden of aangekondigd. Agenten van de Rotterdamse politie worden niet vervolgd voor de dood van een arrestant vorig jaar in Roon. De man van 42 gedroeg zich agressief en reageerde niet op orders van de politie. Hij werd door de agenten getaserd en toen dat geen effect had, in zijn been gebeten door een politiehond. In de ambulance kreeg de man een hartaanval. Hij werd succesvol gereanimeerd, maar overleed een week later alsnog. Volgens het OM hebben de agenten zich bij de arrestatie aan de regels gehouden. Bij een woningbrand in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De brand ontstond rond 8:15 in een woning in Amsterdam-West. Toen het vuur was geblust, vonden agenten het lichaam. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Verder is het vannacht overwegend droog. Minima tussen 12 en 15 graden. Overdag vrij zonnig, maar landinwaarts is er nog een kleine kans op een bui. En het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik ben verankerd in het heden, met de blik vooruit, maar kijk zo nu en dan over mijn schouder naar het verleden. Dit schrijft mijn gast van vannacht in het boek dat hier voor me ligt. Een boek waarin ze uitlegt wat er is in dat verleden. Maar ook hoe de toekomst eruit kan zien. Janice Dull is mijn gast vannacht. Ze studeerde Nederlands, werkt als eindredacteur en journalist voor allerlei lifestyle- en modeglossies. Ze richtte het platform Diversity Rules op. Ze geeft lezingen en gastlessen. Ze schrijft columns. Ze maakt het Little Black Hair boek. En ze was een van de curatoren van de tentoonstelling Voices of Fashion in het Centraal Museum Utrecht. Een viering van black beauty, talent en cultuur. En nu is er het boek Kitty Kotti. Hierin geeft mijn gast antwoord op vragen als: wat wordt er op 1 juli precies herdacht? Welke oude en nieuwe tradities horen daarbij? En kan en moet iedereen in Nederland meedoen? Kitty Kotti draait om bewustwording, erkenning en vrijheid, schrijft mijn gast. Met haar boek laat ze zien waarom het zo belangrijk is om, verankerd in het heden, achterom te kijken. Achterom kijken om vooruit te kunnen. Janice Dull is geboren in 1962. Welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel, vind ik ook. Dat over je schouder kijken naar het verleden is niet iets wat jij altijd al hebt gehad. Nee, zeker niet. Ik dacht vroeger eigenlijk altijd juist vooruitkijken en het verleden lekker laten waar het is. In het verleden dus, zo gezegd. Maar ik ben me gaandeweg gaan realiseren dat het heel erg belangrijk is dat je weet waar je vandaan komt, zoals zo vaak wordt gezegd. Zodat je ook in dit geval gezamenlijk de toekomst tegemoet kunt gaan. En jij, ja, waar jij vandaan komt, je bent opgegroeid in Alphen aan de Rijn. Ja, en daarvoor heb ik nog in Wageningen gewoond. Ik ben in Rotterdam geboren. Alleen maar witte mensen, neem ik aan. Alleen maar witte mensen, ja. En dat vond ik eigenlijk helemaal oké. Omdat dat eigenlijk altijd het geval was. En vond ik dat niet vreemd. En bij jou thuis, was het een thema, huidskleur? Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, ik bedoel, je zit in je gezin en in je vel. En dat is de realiteit waarmee je leeft. En het was niet echt een thema. Maar als ik terugdenk, dan weet ik wel dat bijvoorbeeld mijn moeder zich altijd al heel erg kon opwinden over ongelijkheid, ongelijkwaardigheid, racisme, discriminatie, zeg maar. Die woorden hingen er dan niet aan vast. Maar ze kon bijvoorbeeld, je had dan, wat heet dat ook alweer, Kinderen voor Kinderen. En dan kon ze echt heel boos zijn omdat er geen zwart kind in het koor zat. Alleen maar van die Gooise kinderen met een keurige R. Ja, en allemaal witte kindjes dus. En ik op dat moment zag het probleem daar niet zo van. Want dat is ook wat je kende natuurlijk. Want dat was van de inderdaad de wereld zoals ik hem kende. Maar dus mijn moeder was daar eigenlijk altijd wel mee bezig op die manier. Maar verder speelde het niet echt zo'n grote rol in onze leven. Wanneer zijn jouw ouders naar Nederland gekomen? In 1958, dus echt al een hele tijd geleden. Zij waren echt een van de eerste, denk ik, die vanuit Suriname naar Nederland kwamen. Weet je waarom? Zij zijn opgegroeid met het idee dat Nederland het land is waar je heen gaat. Als je de kans krijgt, ga je naar Nederland. En het was ook een soort van zelfsprekendheid dat als je het een beetje lekker deed, dat je dan in Nederland verder ging studeren of whatever. Plus dat zij zich eigenlijk altijd Nederlands gevoeld hebben. Dat is natuurlijk vanuit de overheid ook zo gestimuleerd. De mensen in de overzeese gebiedsdelen, zoals dat vroeger heette, die moesten eigenlijk het gevoel krijgen, behandeld worden als zwarte Nederlanders. Alles wat eigen was, dat werd ook een beetje uitgevlakt, weggevaagd. De taal, zeg maar, gebruiken, geloven. Het moest allemaal zo Nederlands mogelijk georiënteerd zijn. Dus Nederland was voor hen geen buitenland, maar dat was gewoon echt letterlijk het moederland. Ja, ik leerde van Jetty Mathurin, die hier een paar maanden geleden te gast was en naar school ging in Suriname. Dat zij bijvoorbeeld precies wist waar Oude en Nieuwe Pekela lag. Ja. Maar dat ze haar eigen land eigenlijk veel minder kende. Ja, maar echt dat dus. En mijn moeder weet nog steeds veel beter die topografie. Ze kan nog steeds al die plaatsnamen opdreunen. Hoogzand, Sappemeer. Nou ja, noem maar op. Die ik nooit heb hoeven stampen in Alphen aan de Rijn of in Wageningen of waar dan ook. En ze kent nog steeds liedjes als Waar de Blanke Top der Duinen uit het hoofd. Weet je, dat soort zaken. Echt heel krom eigenlijk. Want wat je zegt over de eigen geschiedenis werd eigenlijk heel weinig geleerd. En dat was een bewust beleid van de staat. Ja, dat heb ik eigenlijk ook gaandeweg, terwijl ik dit boek schreef, ontdekt. Dat dat echt policy, wat je zegt, beleid is geweest om mensen in die mal van het Nederlanderschap te persen. En jouw moeder was juf? Ja. Was ze ook aan het werk toen jij klein was? Ja, ik kan een van mijn vroegste herinneringen, ik denk dat ik een jaar of vier was, is dat zij inderdaad op school, op mijn kleuterschooltje in dit geval, les gaf. En ik weet niet meer zo goed hoe en wat, maar ik weet dat zij daar was en dat ik in haar klasje zat en dat ik het heel tof vond dat de juf mijn mama was. Ja, snap ik wel. Ja. Ja. Maar het was een pittige tante, las ik. Een beetje een rebel. Ja, pittige tante. Ja, het was was en is een hele stoere, uitgesproken, flamboyante, doodeerlijke, mega funny vrouw. Maar niet iemand die met zich laat zollen, laat ik het zo maar zeggen. Het is behoorlijk assertief, eigenlijk al van voordat het woord uitgevonden werd. En lid van de Rode Vrouwen? Ja, dat was zij ook, ja. En ik weet niet of ze nou specifiek dat deed vanuit de politieke overtuiging, maar meer vanuit het feit van, joh, wij vrouwen, weet je, wij kunnen alles aan en wij moeten alles aan kunnen. En ik weet je, dat meer dat algehele idee van gelijkheid en gelijkwaardigheid waar ze achter stond. Dus opkomen voor onrecht. En of dat nou is dat er geen zwarte kindjes bij Kinderen voor Kinderen zitten, of dat vrouwen achtergesteld zijn. Exact. En dat heeft ze nog steeds heel erg. Was jij, zeg maar, eerder geëmancipeerd door je vrouw zijn dan door je kleur? Als je als kind wel bezig met vrouw zijn? Nou, ik was als kind ik was een soort jongensachtig meisje. Vroeger noemden we dat tomboy. Ik klom op daken, ik beukte buurjongetjes in elkaar. Buurkinderen eigenlijk. Ik was heel fysiek. Maar ik vond het ook heel tof als er een feestdag was of als er iets als de gelegenheid daar was om met een mooi rokje en een sjaal in mijn haar mijn opwachting te maken. Dus ik had eigenlijk die beide kanten in me en dat is nog steeds wel zo. Maar ik sla nu natuurlijk niemand meer in elkaar. Dat gelukkig. Dat snap je. Maar ik was was ik meer bezig met feminisme dan met mijn huidskleur. Ik kom uit de tijd eigenlijk dat feminisme... Ja, dat er een beetje lacherig over werd gedaan. In die de tuinbroek. Letterlijk de tuinbroek, inderdaad. En ik associeer me daar totaal niet mee. En later ben ik die term feminisme ook een beetje problematisch gaan vinden. Omdat feminisme vandaag de dag... Nu moet ik even goed nadenken hoe ik dat formuleer. Vandaag de dag nog wel eens wil neigen naar verwende witte vrouwen feminisme. En ik vond het heel erg tof om te zien dat een paar jaar geleden... met name jonge zwarte vrouwen zich een nieuwe term hebben eigen gemaakt. Womanism. Om aan te geven, hey, het gaat niet alleen om dat die vrouw... die door dat glazen plafond wil stoten. Maar het gaat om de volle breedte aan vrouwen... die gelijke kansen moet krijgen, die empowered moet krijgen... die een podium moet krijgen. En vandaar dus... Niet alleen maar in de boardroom. Exact, ja. Ben jij altijd de enige witte vrouw gebleven? De enige zwarte vrouw? Oh, sorry, zwarte vrouw. Zwarte sorry, ik zat weer met het witte Alfa aan de Rijn in mijn hoofd. Ja. Dus op een gegeven moment kwam er meer familie over, toch? Jouw ouders waren de eerste. Ja, maar wij zijn altijd de enige in Alfa aan de Rijn geweest. Maar dat zij kwamen, veranderde dat iets aan jouw zwarte bewustzijn? Ja, dat veranderde wel iets, omdat we bijvoorbeeld... wat actiever in die Surinaamse cultuur konden duiken... doordat er familiefeesten waren, doordat er vaker werd gekookt... doordat mijn moeder, denk ik, op die manier ook meer in touch raakte... met haar achtergrond, zal ik maar zeggen. Als je in 58 van Nederland komt en in Alphen aan de Rijn terechtkomt... dan is er geen eten, dan is, weet je, geen Surinaams eten. Ik lustte bijvoorbeeld ook nooit rijst totdat ik... Lastig. Ja, totdat ik ging studeren of zo. Maar dus door die familie heb ik wel echt meer die voeling met die cultuur gekregen. En ik vond dat enig. En ik begreep uit jouw boek dat jouw moeder jou wel verhalen vertelde over slavernij. Ja, dat heeft ze altijd gedaan. En mijn vader eigenlijk ook wel. Altijd wel. Ik ken alle namen van de helden. Weet je, de bekende helden die... Het boek van Anton de Kom lag altijd al in onze boekenkast. We hadden een Cotton Missie popje thuis staan. Dat is die traditionele Afro-Surinaamse klederdracht. Zo'n hele wijde rok, kort jakje, een hoofddoek. En je kent die vrouwen wel van bijvoorbeeld de Biggie Speakery met Kitty Kotti. Vooral niet om mee te spelen, schreef je ook. Je mocht er niet aan zitten. Nee, je mocht er niet aan. Het was echt een pronkpopje. En dat was op zich niet zo heel erg, want ik was niet zo'n poppenkind. Ik knipte alle poppen van mijn zus kaal. Of sneed de mondjes open en goot de aceton in. Experimenteerdrift misschien. Hoe is het nu met je zus? Nee, we hebben een uitstekende verhouding. Gaat heel goed. Maar je schrijft dat jouw moeder je ook verhalen vertelde over de slavernij... waar je eigenlijk niet van kon slapen. Ja, er zijn natuurlijk echt de meest gruwelijke verhalen die er te vertellen zijn. Ik heb die opzettelijk niet in het boek opgenomen, eigenlijk. Je hoeft ze nu niet te vertellen. Nee, maar over mishandeling, over met name dat, over fysieke mishandeling, over ja, gruwelijke dingen die met baby's werden gedaan en of werden uitgehaald. En dat waren best wel hele heftige verhalen. En toevallig sprak ik van de week ergens in Utrecht. En er was zat een mevrouw in het publiek. En door mijn lezing werd ze ook weer eigenlijk teruggeworpen op haar jeugdjaren, waarin ze ook die verhalen had gehoord. En die werd ter plekke mega emotioneel, omdat ze ook weer dacht van, oh my god, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dit mega onmenselijke systeem. Hoe heeft dit al die jaren kunnen voortbestaan? En dat is dan een realisatie die opeens kaart bij je binnen kan komen. Maar die had je als kind nog niet? Koppelde je het aan jezelf? Dit soort verhalen? Ja, ik koppelde het wel aan mezelf. Het waren niet zomaar verhaaltjes voor mij. Ik had wel door dat dat ook om mijn voorouders ging, zeg maar. Maar tegelijkertijd ook weer niet helemaal. Misschien een soort zelfverdedigingsmechanisme. En ik ben me dat eigenlijk pas heel goed gaan realiseren toen op een gegeven moment, een paar jaar geleden, mijn broer ergens een soort plaquet of zo vandaan haalde, waar op onze familienaam stond als slaaf tot slaaf gemaakte mensen die in vrijheid kwamen, zeg maar. En dan zie je dat zwart op wit staan. En dan voelt dat heel weird eigenlijk. Dat is best wel heel confronterend. En kan je weird uitleggen? Nou ja, dan is het een soort echt. Hè? Want in zo'n maatschappij leven wij. Als het op papier staat, dan is het echt. Hè? Ik ben ook een product van deze witte wereld. Dus het staat op papier en dan zie je van, oh my god, dat is dus zo gebeurd. Niet dat ik het voorheen niet wist, maar ja, doet wel iets. Dat raakt je wel heel erg. En word je daar dan verdrietig van? Of eerder boos? Alles wat er in die tijd is gebeurd, dat maakt je boos, dat maakt je verdrietig, dat maakt je dat levert frustratie op, dat maakt je geëmotioneerd. Dat zorgt ervoor dat je afvraagt, again, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Nou ja, we weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en waarom dit is gebeurd. We weten dat het allemaal alleen om economisch gewin ging. We weten dat het hele systeem is gefaciliteerd en geïnitieerd in zekere mate door de staat, door instituties als de kerk, door andere instituties die bewust een soort verhaal de wereld in hebben geholpen van mensen van kleur, zwarte mensen. Ja, dat zijn eigenlijk niet echt. Dus eigenlijk niet echt OSM, laat ik het zo zeggen. Dus daar kunnen we dit soort zaken geen rekening mee te houden. Exact. Dus we weten dat allemaal, maar toch blijft het soms eigenlijk heel lastig te bevatten. Ja. Ja, het is het zegt zoveel over ons mensen. Ja. En dat is natuurlijk niet iets moois over ons. Nee. En het afschuwelijke is ook dat het eigenlijk het gevoel waaruit dat is voortgekomen, zeg maar, dat nog steeds een beetje sluimert bij heel veel mensen. He, zo van, dat is. Dat is dat befaamde effect van doorwerking. Dat het nog steeds bepaalt de manier waarop wordt aangekeken tegen mensen van kleur, tegen zwarte mensen. En dat is een natuurlijk een negatieve manier die ervoor zorgt dat we talenten van zwarte mensen niet zien of niet naar waarde schatten. Dat we culturen van zwarte mensen als inferieur beschouwen. Dat we zwarte mensen als zich criminaliseren. Kijk naar wat er is gebeurd en wat er gebeurt binnen heel veel organisaties. Dat institutionele racisme. Weet je, dus het werkt op heel veel verschillende manieren door. En ik vind het wel fijn, of althans fijn, het is goed dat we eindelijk daar wat meer oog voor beginnen te krijgen. Ja, zullen we ook even kijken naar de helden van die tijd? Ja. Want jouw moeder vertelde je ook over Mapanza. Wie was hij? Zeg je Mapanza? Ja, Mapanza. Mapanza was een vrouw die. Hoe zal ik het zeggen? Nou ja, die eigenlijk naar de binnenlanden is ontvlucht. Om zich te voegen bij haar man, die daar als een soort guerrilla-kapitein al eerder naartoe was gegaan. En zij deed iets heel fantastisch met haar haar. Je zei net al dat ik Little Black Hair Book heb geschreven samen met iemand anders een paar jaar geleden. En daar komt het verhaal ook in aan bod, maar niet zo expliciet. Wat zij deed was dat zij rijstzaden vlocht in haar haar in een stijl die in Suriname kwikwiba wordt genoemd en internationaal cornrows. Dus dat hele platte, die platte brede vlechten op je hoofdhuid. En daardoor slaagt ze erin om ervoor te zorgen dat men in de binnenlanden, dus tot slaaf gemaakte, in hun voedselvoorziening konden voorzien, dat ze rijst hadden om te eten. Ja, maar daarvoor moesten ze het met cassave doen. Ja, en dat is eigenlijk het begin geweest van de rijstteelt, zeg maar, in de Surinaamse binnenlanden. En dat was niet het enige wat Mapanza deed. Zij was eigenlijk ook een heel erg op oorlogsgebied een behoorlijke strateeg. En dus los daarvan dat ze ook nog chef voedselvoorziening was. Dus dat is eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld, vind ik zelf, van iemand, van een vrouw in dit geval, die door haar creativiteit, inventiviteit ook haar bijdrage levert en meer dan aan het verzet uit die tijd. Het toont ook heel erg goed aan dat verzet vele gezichten kent. En hoe vertelde jouw moeder zo'n verhaal? Het specifieke verhaal van Mapanza heeft ze nooit zo verteld. Maar ze noemde wel andere mensen. Baron Boni, Jolicoeur. Ja, Baron Boni en Jolicoeur, dat zijn echt household names. Ik denk in elke Surinaams gezin. Dat zijn de drie belangrijke namen die altijd in één adem worden genoemd. Hoewel er volgens mij behoorlijk wat tijd tussen zat. Maar dat zijn echt de drie grote helden. Ja, zij noemde hen als zijnde helden. Nou ja, echt als zijn helden niet eens, maar als zijn de ontsnapte tot slaaf gemaakte die zich verzetten tegen de koloniale overheersers. En het is wel heel grappig om te zien dat, vandaag de dag deze mannen als helden vieren, verzetstrijders, hoe zeg je dat? Verzetstrijders. Maar dat vroeger eigenlijk altijd heel erg anders is geweest. Toen werd het echt beschouwd als, ja, een beetje als boeven, als brandstichters, criminelen, als criminelen, ja. Als mensen die niet wilden luisteren en die niet wilden deugen. En nu kijken we er dus op een heel andere manier naar. Dat is natuurlijk wel heel fijn om dat te zien. Jouw ouders die hebben jou altijd verteld dat je alles kon worden wat je wilde. Ja. Terwijl ik ook leerde dat heel veel kinderen bijvoorbeeld in de Surinaamse gemeenschap te horen krijgen: jij moet 3 keer zo hard werken. Ja. Waarom gaven jouw ouders jou die boodschap niet? Ik ben blij dat ze dat niet hebben gedaan. Ik denk omdat ze oprecht het idee hadden dat je best doen, dat goed genoeg was. Voor mij, maar ook voor iedereen, dat je niet meer kunt doen dan je best. En ik denk dat zij ook het idee hadden dat, misschien is het ook wel een beetje wishful thinking geweest, dat het eigenlijk zo zou moeten zijn dat je, als je gewoon je best doet, dat genoeg is. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze tegen zaken zijn aangelopen waardoor ze wel wisten, ja, soms moeten wij 3 keer zo hard werken. Ja, dat hebben ze, dat is zeker wel gebeurd, maar dat hebben ze pas later een beetje met ons gedeeld. Echt heel veel later. En soms hoor ik nu nog wel dingen. Mijn pa is er helaas niet meer, maar van mijn moeder hoor ik dan soms nog wel dingen. Maar dat hebben ze eigenlijk altijd een beetje voor ons weggehouden, denk ik. En ik vind dat op zich wel gezond. Het is natuurlijk een fantastisch idee voor een jong mens dat de sky the limit is. Dat je echt alles kunt worden wat je wilt. En ik vind, ik zou willen dat elk jong mens opgroeit met dat idee. Je komt er vanzelf wel achter dat het net even ietsje anders ligt. Vaak, maar ik denk dat het een hele fijne uitgangspositie is. Het heeft in elk geval voor mij best wel goed gewerkt. En wat wilde je toen worden? Ik wilde vroeger schrijfster echt worden. Maar echt literatuur dus wilde ik gaan schrijven. Hoe kwam dat? Weet je dat? Ja, ik denk, volgens mama kon ik al lezen toen ik 4 was. Heb ik mezelf dat geleerd, zo met de krant, zo met zo'n vingertje erbij. Je kent het wel. En ik weet dat nog heel goed, dat ik heel graag wilde schrijven. Dat heb ik altijd gewild. En ik wilde ook nog iets anders en dat was beroemd worden. Waarmee, dat maakte niet uit. Maar gewoon gezien worden. Ja, ik denk dat ik dat op enig moment heb gehad. Nou, als schrijfster kan dat. Ja, goede kant. Ja. Dus toen ging je Nederlands studeren. Ja, maar dat was echt omdat ik, ik wist het niet zo goed. Je bent dan 18 en dan ga je studeren. Achteraf denk ik ook van, nou, er waren ook andere opties geweest. Maar het was heel vanzelfsprekend voor mij dat ik naar de universiteit zou gaan. Bij mij thuis was het ook heel vanzelfsprekend dat ik dat zou gaan doen. Je hoort heel vaak van mensen van kleur, ja, ik ben de enige. Of dat is het idee dat we hebben in de gezinnen van kleur. Dat is de eerste en enige. Nou ja, niet bij mij thuis. Want jullie moesten allemaal? Nou, we moesten niet. We gingen allemaal. Er werden weinig woorden aan vuil gemaakt. Ja, dat was dat was een logische stap eigenlijk. En ik had een aantal opties. Ik wilde eigenlijk de journalistiek in. Nou weet ik het weer. Ik wilde naar de school van journalistiek. Maar daar werd zo'n lotingssysteem gehanteerd. Een blind lotingssysteem. Ik weet niet hoe dat nu is. En ik werd niet ingeloot. Dus toen ben ik eigenlijk uit nijd een jaartje Frans gaan doen. Ja, toen had je ze hoor. Ja. Maar ik had eigenlijk mezelf, want het was, ik voelde me daar niet happy. Je was ook aan de VU, enorme universiteit. Ik kwam natuurlijk uit Alphen aan de Rijn. Dus ik voelde me heel erg verloren daar. En toen ben ik daarna Nederlands gaan doen in Leiden. Gewoon lekker dicht bij huis. En allemaal wat overzichtelijker. En ik ben natuurlijk eigenlijk een provinciaaltje. Ik bedoel, ik ben niet een groot steeds iemand. Althans, toen niet. Dus ik ben Nederlands gaan doen en dat vond ik fantastisch. Ik vond de studie heel leuk. Ik vond de vakgroep heel leuk. Ik vond de mensen heel leuk. Allemaal wit weer, of niet? Allemaal wit. Op één Indonesisch meisje na, maar alles wit. Maar again, dat was zoals ik het altijd had gehad. En dat was aan de VU natuurlijk niet anders. Of natuurlijk, dat was aan de VU niet anders. Terwijl dat in Amsterdam was. Maar hoe werd er naar jou gekeken? Ik vlei mezelf met de gedachte dat, dat men altijd redelijk positief naar mij gekeken heeft. Ja. Gewoon als Janice. Ja, gewoon als leuke, goed uitziende, goed gebekte, slimme, vrolijke, grappige, goed geklede, fabuleus. Ja, nee, ik denk altijd dat ze zo keken. Nee, maar ik denk echt, althans dat gevoel heb ik altijd gehad. Ik heb me hier altijd heel erg gewaardeerd en gezien gevoeld door mijn omgeving. Ik heb never het idee gehad dat mijn uiterlijk mij tegen heeft gewerkt op dat gebied, zeg maar. Nee, je ging zelfs netjes bij een dispuut. Ja, ja. En ook dat vond ik heel erg leuk. Ik vond het heel erg horen bij studeren in Leiden, dat je lid werd van een redelijk traditionele vereniging, Quintus. En ik heb het daar gewoon best wel heel fijn gehad. En dan ga je werken bij Modeglossies. Nou, als er ergens een tekort is aan zwarte vrouwen, dan was het op dat moment op die pagina's. Ja. Zag jij dat? Ik zag dat aanvankelijk eigenlijk niet. Ik zag dat op enig moment weer wel. Maar toen dacht ik, nou ja, het is wat het is. Dit is het. Again, dit is wat ik altijd zie, wat je overal ziet. En pas weer veel later dacht ik, nou ja, omdat je een bepaalde situatie hebt, wil niet zeggen dat dat ook zo moet blijven, dat het niet kan veranderen. En toen ben ik me daar op een gegeven moment sterk voor gaan maken. Maar aanvankelijk dacht ik... Werkte dat? Ja, dat heeft wel gewerkt, ja. En ik begreep uit jouw boek dat de eerste keer dat het echt tot jou doordrong was toen jij een zwart model sprak. Kun je vertellen wat er gebeurde? Ja, door haar is eigenlijk het zaadje van activisme wat al in mij sluimerde door mijn moeder en door mijn oudste broer, is eigenlijk tot volle Waarom je oudste broer? Nou, mijn broer... Die stond wel op de barricades. Ja, die stond op de barricades. En dat was, dan hebben we het over de jaren 70. Die was als 17-jarige bijvoorbeeld al een zwarte Sint, terwijl zijn witte klasgenootjes nog extra wit geschminkt waren. En dat waren dan de Witte Pieten. Snap je? Dus hij keerde de boel al om. Hij deed al allerlei dingen op gebied van kunstcultuur en inclusie en diversiteit. Dingen die ik later dan ook soort of ben gaan doen. Hij zat in de kunstraad. Hij deed heel veel dingen. Hij was een van de eerste cultuurjournalisten van kleur op de radio en op tv, denk ik. Nee, tv minder, maar met name op de radio. En dat is eigenlijk, ik ben daar zo in opgegroeid dat ik dat soms een beetje vergeet. Dat het daar al een beetje mee is begonnen. Maar door dus die ontmoeting met dat meisje zijn mij eigenlijk zelf echt wel de... Ja, want je was op de Fashion Week? Van mijn ogen gevallen. Ja, ik kwam haar tegen op Amsterdam Fashion Week. En het was een beeldig meisje. We raakten in gesprek. Beeldige jonge vrouw, moet ik eigenlijk zeggen. We raakten in gesprek en ze zei van... Ja, ik wil zo graag model worden. Dus ik zei van, nou ja, go for it. Ja. Ga je gang, je bent fantastisch. Je kan alles worden wat je wil. Ja, nou ja, dat inderdaad. Toen zei ze van, ja, ik probeer het al een tijdje. Maar overal waar ik kom, daar krijg ik nul op het request. En dan zeggen ze, je bent beeldig en fantastisch en helemaal geweldig. Maar we hebben al iemand zoals jij. En iemand zoals jij is zwart? Een zwart meisje, en ja. Eén is genoeg? Eén was blijkbaar genoeg. En dat was echt voor mij op dat moment een soort klap in mijn gezicht. Omdat ik dacht van, ja, jeetje, je wilt iets. Je denkt dat je iets kunt, maar je krijgt überhaupt niet de kans om het te laten zien, om het te bewijzen. Je schrijft, echte kampioenen winnen de race. Dat had ik altijd geloofd. Maar dan moet je wel de kans krijgen om aan de start te verschijnen. Ja, dat realiseerde ik me op dat moment. Dat het dus voor heel veel mensen geldt dat ze überhaupt de kans niet krijgen om iets te kunnen doen of te willen doen of te laten zien dat ze het kunnen. Of, nou ja, om... Simpelweg omdat ze zwart zijn. Omdat ze zwart zijn, omdat je kosher hebt of whatever. Ja. Dus dat is eigenlijk voor mij wat ik een soort wake-up call geweest. Dat ik dacht van, nou ja, ik moet hier iets aan doen. Ik zit notabene in deze industrie, die modebladenindustrie. Ik moet mijn stem gebruiken om dit aan de kaak te stellen. Dus dat is eigenlijk het begin van mijn activisme, mijn modeactivisme. Je bent een modeactivist. Ja, ik ben een mode- en cultuuractivist. Ja, en dat ben ik al sinds een jaartje of, ik denk, 12. En nu merk je dat het woord activist een beetje sexy is geworden. Hè? Activisten staan in bladen en op covers van magazines. Hebben geen tuinbroek aan. Klopt. Maar dat was in die tijd natuurlijk anders. En soms zijn er nog steeds mensen die het een beetje eng vinden. Of die zeggen van, nou, ik zou mezelf niet in deze context maar niet introduceren als being activist. dan zeggen ze, doe maar journalist of whatever, snap je? Maar dus dat is eigenlijk het begin van mijn activisme geweest. Ik dacht, nou ja, we moeten ervoor zorgen dat we dat hele beeld van schoonheid verbreden. Dat we echt de fabulousness van iedereen op deze aardkloot kunnen laten zien en vieren. Zodat we allemaal de ruimte krijgen om onszelf te zijn. En om onze talenten te ontplooien. En, nou ja, en dat niemand meer zegt, we hebben er al eentje zoals jij. Exact, exact, ja. Ik ga even een moment nemen om de luisteraars die pas later bij ons zijn gekomen bij te praten. Vannacht is Janice Deul mijn gast. Janice studeerde Nederlands, werkt als eindredacteur en journalist. Ze richt het platform Diversity Rules op. Ze schrijft columns. Ze maakte samen met iemand anders het Little Black Hair boek. En de tentoonstelling Voices of Fashion in het Centraal Museum. En nu is het boek Kitty Coltier, een gids voor iedereen, staat er op de koffer. Een boek waarin mijn gast alles uitlegt over de dag waarop wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in Suriname en op de voormalige Nederlandse Antillen. Het is bij de boekpresentatie heeft Marjan Markelo, Winti Priesteres, een plengoffer gebracht. Ja. Hoe was dat? Ja, fantastisch. Ik heb haar natuurlijk voor het boek geïnterviewd voor het hoofdstuk over tradities. Want het brengen van een plengoffer is een van de tradities die tijdens de herdenking in Amsterdam. En ik vond het al helemaal geweldig dat ik met haar überhaupt in gesprek kon gaan. Tot twee keer toe maar liefst. En dat zij mij een beetje heeft, nou ja, ingewijd is een groot woord, maar een beetje heeft dan toch ingewijd in de geheimen van het Winti-geloof. En ik wilde heel graag dat zij dat plengoffer, een plengoffer zou brengen tijdens mijn lancering. En dat heeft ze dus gedaan. De lancering vond plaats in samenwerking met Museum de Lakenhal in Leiden, in mijn eigen woonplaats. Ik dacht, nou, het is fijn om mijn stad ook een beetje thuis. Ja, en ook een beetje meenemen in de vaart der volkeren, zal ik maar zeggen. Bovendien, die Amsterdammers zijn zo verwend met activiteiten. Die hebben echt genoeg. Dus ik dacht, nou, kom maar lekker naar Leiden. Het weer was fantastisch, de opkomst was fantastisch. Marjan Markelo's plengoffer was ja, wat doe je mega emotioneel. Een plengoffer, dan bedank je je voorouders? Ja, dat is wat zij doet. Ze bedankt de voorouders, groet moeder aarde. En ze dankt de moeder aarde. En ze spreekt gebeden uit. En zij zorgt ervoor dat in dit geval mijn geest, zal ik het maar even noemen, krachtig blijft en niet belaagd wordt door negatieve invloeden, zal ik maar zeggen. Ja, dat je als persoon blijft groeien, blijft floreren en gezond blijft en je hart kunt volgen. Dat is. Zij doen dit ook al jaren op 1 juli in het Oosterpark bij de Nationale Herdenking. Ja. Ga jij daar ook altijd heen? Ik ging daar altijd heen eigenlijk. Wanneer ben je daarmee begonnen? Ik ben daar een jaartje of een jaartje of 12, maar het staat al in het boek. Ongeveer tegelijkertijd met je activisme. Ja, zeker. Ja, een jaartje of 10-12 geleden ben ik daarmee begonnen. En ik voorafgaand aan de herdenking heb je dan de Biggie Speakery, hè, waar we net al even over hadden. Ja, leg maar uit. Ja, dat is die culturele parade die op 1 juli in Amsterdam plaatsvindt door de stad. Dan lopen mensen met Surinaamse en Antilliaanse oorsprong in traditionele kledij overwegend in een soort optocht door de stad. En die eindigt dan in het Oosterpark, waar vlak daarna dan de herdenking begint. Dus het was voor mij, ik liep altijd die Biggie Speakery mee met mijn broer Pim. En het was voor ons heel vanzelfsprekend dat we na de Biggie Speakery meteen doorgingen naar de herdenking. Want voor ons stond echt herdenken en vieren op hetzelfde plan. En dat is nu veranderd. Op enig moment had ik niet meer de behoefte om op die manier Kitty Coltier te beleven, zeg maar. Ik vond echt dat de balans een beetje zoek was, omdat de focus heel erg leek te liggen en kwam te liggen op het feestelijke aspect, het vieren aspect. Terwijl ik juist vind dat we het meer over het herdenken moeten gaan hebben. Ja, en die Biggie Speakery is natuurlijk, het ziet er fantastisch uit. Ja. En er wordt ook gelachen. Er wordt ook gelachen en er wordt ook, en dat is allemaal oké, natuurlijk, begrijp me goed. Maar er wordt ook door omstanders gezegd van joh, als je niet lacht. Ja, inderdaad, van hey, of ze willen meer. Van het is toch een feestje. En doe niet zo chagrijnig. Doe niet zo chagrijnig, inderdaad, dat soort opmerkingen. En dat is natuurlijk. Mensen worden misschien ook een beetje op het verkeerde been gezet, doordat het toch een redelijk ongedwongen parade is. Ja, je werpt in je boek de vraag op: is het gepast om zo'n parade te organiseren op een dag die in het teken staat van herdenken? Ja. En voor jou is het niet langer gepast? Nee, voor mijzelf voelt het niet meer als passend. Dus ik heb er ook voor gekozen om dat niet meer te doen, op deze manier Kittikotti beleven. Maar voor anderen is het nog wel gepast. Ja, en dat is een keuze die mensen natuurlijk, die ieder voor zich moet maken. Maar ik denk dat we ervoor kunnen zorgen dat het balans wat beter wordt hersteld, door gewoon die twee zaken uit elkaar te trekken, in tijd en in plaats. Dus op één dag herdenken en de dag daarna vieren, en niet dat herdenken en vieren letterlijk samenkomen in het Oosterpark op hetzelfde moment. Ja, dat is natuurlijk heel raar. We kennen het natuurlijk al. Ja. Dat, want zo herdenken we ook de Tweede Wereldoorlog op 4 en 5 exact, mei. Exact. Ja, op 5 mei hebben we feest. Ja. En zo zou jij het liefste zien. Ja, exact. En je ziet dat in het land al langer gaande is. Er zijn verschillende comité's, 30 juni, 1 juli. Die hangen onder de vlag van het NINSEE. En daar wordt dus. Moet je heel even uitleggen wat het NINSEE is. Ja, het NINSEE is het Nederlands Instituut. Nationaal staat bij verleden en erfenis. Het is een hele mond vol, inderdaad. En het is laat. Maar zij organiseren dus de herdenking. En zeg maar het 4 en 5 mei comité van Kittikotti. Exact, ja. En dus terwijl men op landelijk niveau vasthoudt aan die aan dit model, dat alles op één dag wordt gedaan, zie je dat in den landen juist dus wel die splitsing over twee dagen, die verdeling over twee dagen er is. En dat sluit ook heel erg goed aan bij wat gangbaar is binnen de Afro-Surinaamse traditie. Dat je één dag hebt van bezinning en van verdieping en van reflectie. En de dag daarna is dan het grote feest. Ja, want zo'n Biggie Speakie is van oudsher niet een droevige aangelegenheid, begrijp ik. Nee, niet specifiek. Er zijn verschillende verklaringen over het ontstaan van een Biggie Speakie. Maar inderdaad, of die nou echt zo van oudsher aan Kittikotti wordt gelinkt, dat valt te betwijfelen. En het is inderdaad niet per se een mega ingetogen iets. Het is wel een heel. Het gaat wel om het vieren van jezelf en het vieren van vrijheid wellicht. Maar het is niet iets wat van nature voor zover ik heb. Nee, niet iets wat van nature wordt gelinkt aan Kittikotti ook. Verwacht jij zaterdag excuses? Nou, ja. Ben je daar überhaupt mee bezig? Ja, natuurlijk ben ik daar mee bezig, zeker. Ook omdat ik zaterdag samen met Babs Gons voor de NOS de voor- en nabeschouwing mag doen van de herdenking. Ja. Dus we zijn heel benieuwd wat er gezegd gaat worden. En ja, ik kan me haast niet voorstellen dat onze koning daar gewoon voor de gezelligheid komt en met geen woord iets uit wat richting excuses zou gaan. Want als ik me in zijn positie verplaats, dan zou ik het idee hebben van ja, wat ben ik hier dan in godsnaam komen doen? Dus ik denk echt wel dat er iets zal komen. En in wat voor vorm? Ja, het moet toch wel een soort mea maxima culpa zijn, denk ik. Is het belangrijk voor jou? Ja, het is wel belangrijk, omdat Het leidt ook zo af nu, van wanneer komen die excuses, wanneer dit. En weet je, en dan hebben we dat gehad en dan kunnen we verder met de andere zaken. Hè? De zaken na de komma, zal ik maar zeggen. Ja. Maar het is ook zeg maar vanuit symboliek belangrijk. De doorwerking. De doorwerking, ja. Ja, want doorwerking is, je noemde het net ook al even, dat is een heel belangrijk woord ook in jouw boek. Ja. Want alles werkt nog steeds door. Ja, en op heel veel verschillende manieren. En manieren waar we ons ook vaak niet bewust van zijn. Maar bijvoorbeeld ook in een. Waar het concepten als mode en schoonheid betreft. Dat we blond en ik chargeer misschien een beetje. Blond, blauwe ogen en lichte huid nog steeds top of the bill beschouwen. Ondanks dat we zien dat er steeds ietsje meer diversiteit komt in dat schoonheidsideaal. Nog steeds is wereldwijd eigenlijk wel hoe lichter, hoe bleker, hoe beter is dat eigenlijk de norm. Zelfs binnen gemeenschappen van kleur stijg je een beetje op de maatschappelijke ladder en op de schoonheidsladder naarmate je huid minder donker is en je haar gladder en je er meer Europees uitziet. Dat is natuurlijk een erfenis van het koloniaal verleden. We hebben heel veel erfenissen. En dat is natuurlijk geïnternaliseerd door heel veel mensen van kleur. En het wordt vandaag de dag ook nog eens even extra benadrukt en extra ingevreven door mode en media. En de beauty-industrie die toch nog wel heel erg dat eendimensionale beeld van schoonheid hanteren. Maar denk je dat excuses een begin kunnen maken met nou ja, het begin van het einde van zo'n doorwerking? Denk je dat het... Nou, iets doet. Ja, niet specifiek daarvoor. Maar ik denk dat het een mooie manier is om te zeggen van hé, we zetten nu een streep onder dit gedeelte en we gaan. Het is een opmaat naar verdere acties en naar verdere bewustwording en erkenning van en verwerking van en uiteindelijk reparatie van. Want dat is natuurlijk ook wat moet volgen na die komma. En moet er ook financieel gerepareerd worden? Ja, dat zeker. Want met alleen, sorry, het spijt me, is niemand geholpen. Maar je schrijft ook, het veroorzaakte leed is uiteraard met geen enkel bedrag goed te maken. Ja. Maar het geld kan wel een hulpmiddel zijn. Ja, zeker. En ik ben er niet voor dat we zakjes met geld gaan uitdelen aan families, aan nazaten van. Want dat is natuurlijk niet te doen en dat is ook niet de bedoeling. Maar ik kan me wel zo voorstellen dat een constructie wordt bedacht dat er enorm is. Nou ja, dat het. Ja, doe maar enorm, ja. Dat het geld, dat er fondsen komen die ten goede komen aan nazaten, gemeenschappen van nazaten. Dat die fondsen ook beheerd worden door diezelfde groep. En dat die fondsen ook alleen maar en uitsluitend worden ingezet voor projecten ten behoeve van die groep. En ook die projecten die uitgevoerd worden door die groep. Dus het kan niet zo zijn dat je zo'n witte diversiteitsclub, gehaaide witte diversiteitsclub hebt, die denkt, hey, ik ga hier een paar leuke projectjes van draaien. Want dat gebeurt natuurlijk al vaak genoeg. Ja, en ik lees ook in jouw boek dat het ongemak van witte mensen ook een hoop tegenhoudt. Want ja, het ongemak dat veel witte mensen voelen als het gaat om het bespreekbaar maken van racisme en discriminatie. Ik denk wel eens, als alleen het praten erover mensen al zoveel stress bezorgt, hoe zou het dan zijn als ze het zouden moeten ondergaan? Ja. Merk je dat het witte mensen stress bezorgt? Ja, want het is vaak best wel lastig om het daarover te hebben in het begin van mijn activisme. Dat schiet dus in de verdediging. Nou, maar exact. Weet je, ik vermeed het woord racisme altijd. Omdat mensen dan meteen op hun achterste benen stonden en een soort waas voor ogen kregen en al niks meer hoorden of konden horen van wat je zei. En de eerste reactie was meteen inderdaad van ja, maar ik ben geen racist. Snap je? Dus dan was er al eigenlijk geen dialoog meer mogelijk. Maar als je naar die uitspraak kijkt, is die waar? Welke? Ik ben geen racist. Nou ja, je kunt vooroordelen hebben. We hebben allemaal vooroordelen. Nee, maar het is ook net wat je zei, dat ook in de in zwarte gemeenschappen op kleur gesorteerd wordt bijna. Mm-hmm. Dat is misschien ook wel een vorm van racisme. Nou, dat is geen racisme. Dat is wat men colorism natuurlijk noemt. En dat is wel een voortvloeisel uit het racisme. Dat is zeker waar, ja. Maar ja, mensen maken heel vaak onderscheid op grond van allerlei zaken. Maar het kan niet zo zijn dat dit soort zaken onderdeel worden van een structuur binnen een organisatie. Dat die bepalend zijn voor het beleid. En dat is toch nog wel heel vaak het geval. En het ongemak van witte mensen komt dus vooral omdat ze zich racist genoemd voelen. Ja, en dat is iets wat je vaker merkt. Dat mensen het erger vinden dat ze voor racist worden uitgemaakt of dat idee bestaat, dan het daadwerkelijke racistische gedrag op zichzelf. Snap je? Kom je dan niet eens aan toe. Nee, want dan hebben we het daarover. Het kan ook een afleidingsmanoeuvre zijn. Want liever dat we het dan daarover hebben dan over de acties of die worden gepleegd of de woorden die worden geuit. Dat kan natuurlijk ook. Vind jij dat witte mensen zich schuldig moeten voelen? Nou, schuldig voelen, daar koop je niet zoveel voor. Verantwoordelijk voelen? Verantwoordelijk voelen. Mensen moeten zich rekenschap geven van wat er is gebeurd. En natuurlijk dus, niemand... Dus weer erkenning. Ja. En daar natuurlijk consequenties aan verbinden. Want nogmaals, niemand die nu leeft, heeft ook maar een grijntje schuld. Dat mag duidelijk zijn. En niemand, althans ik, laat ik voor mezelf spreken, ik zit totaal niet te wachten op excuses van willekeurige witte mensen. Dat, je hebt soms van die mensen die, oh, het spijt, ja, weet je, denk, ga weg. Weet je, ik bedoel, niemand zit erop te wachten. Je koopt daar niks voor. Dat is ook helemaal niet waar het om gaat. Het gaat om excuses het gaat van om de staat, instituties. Van de koning, van de instituties. Inderdaad, dat is belangrijk. En die kunnen ook dat dan weer op een bepaalde manier repareren om te laten zien, hé, het is ons menens met die excuses. Het is niet alleen maar een sorry. Hè, we verbinden daar consequenties aan. Dus schuldgevoel, nou ja, volgens mij hoef je geen schuldgevoel te hebben, hoor. Hoor, okay. Hey, bedankt, hè. Nee, daar koopt niemand wat voor. En dat is ook helemaal niet aan de orde. Maar ik denk wel dat witte mensen moeten weten wat er is gebeurd. Zich daarin moeten verdiepen. Omdat je dan ook concepten als doorwerking beter begrijpt. En ook misschien dat je jezelf beter leert kennen in verhouding tot deze onderwerpen. En ik denk ook dat witte mensen vaker moeten luisteren naar mensen die in de know zijn. Zonder er meteen discussies aan vast te knopen of zo. Snap je? Ja. Gewoon luisteren naar hoe de ander het ervaart. Ja. En je realiseren dat jij wel aan de start mag verschijnen. Altijd maar weer. Ja, en gewoon hoe dat systemisch allemaal werkt en doorwerkt. Ik vind dat heel erg belangrijk. Want ik vind het ook wel weer heel vervelend eigenlijk dat we zo focussen vaak op ellendeverhalen van willekeurige zwarte mensen. Dat er zo vaak en altijd weer opnieuw wordt gevraagd van, joh, vertel. Of dat er weer wordt onderzocht, want weten is, hoe zeg je dat? Meten is weten. Meten is weten, hè? Dat is nou eenmaal de maatschappij waarin we leven. Maar eigenlijk weten we alles al. Dus weet je, en die focus op die persoonlijke verhalen zorgt ervoor dat je uit het oog kunt verliezen dat het om een heel systeem, dat het om een structureel iets gaat. Het gaat niet om die individuele verhalen. Dus ik vind het ook heel erg verpand dat altijd ook vanuit de media heel erg daarop wordt gefocust. Ten tijde van Black Lives Matter. Nou ja, ik had op een gegeven moment op één dag, ik geloof, 6 e-mails in de bus van landelijke media die zeiden van, joh, wil je je ervaringen delen met racisme? Nee! A, valt het nog best wel mee. B, het gaat niet om mijn verhalen in deze. Ik wil heel graag komen vertellen over, als je het hebt over racisme, discriminatie, achterstelling in mode, kunst, cultuur of media. He, ik wil heel graag mijn expertise laten zien. Ik wil mijn kennis en mijn deskundigheid delen. Maar ik ga daar niet mijn persoonlijke privéverhaal delen. Dat is niet nodig. Het is een beetje een ongezonde heigerigheid. Waarbij we ook eigenlijk verwachten van zwarte mensen dat ze keer op keer door die trauma's gaan. Ja. Ja, zodat witte mensen zien hoe erg het is. Terwijl alles is al bekend. Ja. Ze moeten het nu maar weten. Ja, je moet het maar weten op enig moment. Is Kitty Kotti voor iedereen? Want jij schrijft dat je ook een tijd dacht bij ieder wit mens, Kitty Kotti is niet voor jou. Ja, dat dacht ik eigenlijk. Ik had echt. Maar dat is natuurlijk. Je hebt iets net ontdekt en dan wil je het ook bij je houden. Dit is van mij en dit is niet van jou. Maar ik heb eigenlijk via Marion Markelo ook geleerd dat Kitty Kotti van meet af aan een heel inclusieve aangelegenheid is geweest. Dat iedereen altijd welkom is geweest. Dat met name dan de witte Nederlanders het eigenlijk hebben laten afweten, laten liggen. Dat is nu natuurlijk aan het veranderen. En dat is op zich goed, want ik vind zeker dat Kitty Kotti voor iedereen is en moet zijn. Met name de herdenking. We moeten met z'n allen herdenken. Het gaat ons allemaal aan. Het is een stukje, een stuk gemeenschappelijke verleden, nou ja, dat hele verhaal. Maar dat wil niet zeggen dat elk onderdeel en elke activiteit voor iedereen is of moet zijn. Ik kan me voorstellen dat er bepaalde spirituele evenementen zijn of zo, waarbij jij als wit persoon of persoon die niet is ingevoerd in de cultuur niet op je plaats bent. En dan moet je gewoon niet komen. En dan moet je gewoon niet komen. Nee. Nee, dan moet je gewoon niet komen. En hoe weet je dat? Je moet je dus verdiepen in wat er gaat gebeuren. je moet je licht opsteken. Nou ja, Google is your friend uiteraard. Maar je moet ook je licht opsteken op allerlei andere manieren. En inderdaad, dat is een goede vraag van je. Want je weet dat pas als je weet wat de activiteit is. Wat het evenement is, wat de betekenis is. Wat de achtergrond is, wat het culturele verhaal is. Niet alles is voor iedereen en dat hoeft ook niet. Je hoeft ook niet overal, ik zei het net al, met je neus vooraan te staan. Het is veel belangrijker dat je los van Kitty Kotti en los van die evenementen op andere momenten in het jaar blijk geeft van je betrokkenheid, van je empathie, van je gevoel van hey, ik ondersteun dit, ik empower jou, ik draag dit uit. En dat is denk ik nog veel belangrijker dan alleen op zo'n moment naar een biggie speaker naar een biggie speaker komen kijken, absoluut. Je hebt voor je boek ook met jongeren gepraat. Staan zij er anders in? Ja, zij staan er een beetje anders in. Zij, Kitty Kotti leefde mondjesmaat maar voor hen. Dat vond ik ja, misschien bijzonder. Aan de andere kant willen zij wel meer betrokken zijn bij Kitty Kotti. Want zij zeiden van ja, het was een kleine groep die ik sprak, maar toch. Zij willen wel meer betrokken zijn bij Kitty Kotti. Want ze hebben niet het idee dat het echt voor hen is. Ze doen ook niet iets heel specifieks. Zo een van de 10 deed dat wel, die ging naar een herdenking. En wat ze zeiden dat ze zouden willen dat op die dag, dat op Kitty Kotti, dat was de discussie over wel of niet vrijdag, dat ze niet per se vrijdag zouden willen, want dan zouden ze toch alleen maar gaan chillen met vrienden en zo. Dat vond ik wel heel fantastisch. Eerlijk. Dat heel eerlijk vertelde, inderdaad. Maar ze wilden dat op die dag stilgestaan zou worden, wel bij Kitty Kotti, maar ook bij het bredere probleem van racisme, discriminatie, uitsluiting enzovoorts. Is Kitty Kotti daar een vehikel voor, wat jou betreft? Wat mij betreft niet, maar in hun optiek wel. Dus zij, dat is wat zij voorstonden. En ik zie dat frappant, want andere mensen, las ik in jouw boek, die zeggen juist, we moeten dat herdenken moet maar niet te zwaar worden, want dat kunnen we de jongeren niet aandoen. Terwijl de jongeren misschien juist wel mee uit de voeten kunnen. Nou ja, ik denk dat we gewoon nog heel vaak met jongeren dat ga ik in ieder geval zeker zelf doen, maar heel vaak met jongeren in gesprek moeten, of met een delegatie van jongeren in gesprek, om te kijken van joh, wat willen jullie nou precies? En hoe kunnen we daar invulling aan geven? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat Kitty Kotti bij jullie ook meer leeft? Want dat idee van het moet een bredere soort antidiscriminatiedag worden, is wat mij betreft prima, maar in godsnaam niet op Kitty Kotti zeg. Laat Kitty Kotti lekker Kitty Kotti zijn. He, de dag die er gaat om het eren van, het herdenken van en je realiseren van, nou ja, he, dus die link met het transatlantisch slavernijverleden moet er zijn. Het moet zeker geen algemene dag zijn waarop we alle ellende die met het koloniaal verleden te maken heeft gehad, of die voort is gevloeid uit het koloniaal verleden, gaan herdenken. Want dan. Dit gaat over de afschaffing van de slavernij. En daar moet de focus blijven liggen, exact, ja. Ik ga, want ik heb natuurlijk niet vaak een modeactivist tegenover me. Dus ik ga toch nog wel even met je over de kleding praten. Want in jouw boek is daar veel ruimte voor. Je hebt veel plek ingeruimd voor kleding. Ja, vind je het veel? maar niet onaangenaam. Mm. Gewoon heel interessant. Mm. Want er wordt een koto gedragen. Koto, ja, dat zie je, daar gaan we al. En een koto is zowel de hele outfit als de rok. Ja. Ja, en nou ja. Toen hield het bij mij al een beetje op. Ja, nou ja, het woord betekent dus rok. Maar die term wordt ook gebruikt voor de hele outfit. Ja, de hele outfit is dan een rok, een jakje, een jaki, een hoofddoek en een angisa. Ja. Nou ja, begin. Maar nee, je zegt het helemaal goed. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook wat Surinaamse les op Surinaamse les moet, hoor. Maar deze termen, die heb ik nog wel in mijn hoofd. Het is een jaki. Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Jakkie is jakje. Dus gewoon een soort kort hes met driekwart of lange mouwen. En dan de kotel, dus de rok. En daaronder zitten dan kunnen verschillende onderrokken zitten. De anissa is een hoofddoek. En dat is echt een heel fascinerend accessoire. Want dat werd eigenlijk in vroeger tijden werd die gebruikt om letterlijk boodschappen mee door te seinen aan mensen. Door de verschillende manieren waarop je zo'n hoofddoek kon binden of vouwen. En wat was dan een boodschap? Nou, één model heet Wacht me op de hoek. En dat was dan een boodschap aan de minnaar van hey, strakjes even, hè, dan zit je even daar stiekem. Of zo. Nou ja, dat. Nou ja, je had verschillende namen. Super handig. Ja, heel handig. Dus en ja, dus die Anissa's, die modellen werden ook vernoemd naar die boodschap. En dat vind ik zelf heel erg leuk. En ook uniek is dat volgens mij in de hele wereld. Op deze manier communiceren via je hoofddeksel, zeg maar. En er zijn dus nog mensen die taal spreken, de taal van de hoofddeksels. Nou ja, maar ik denk dat... nou ja, het zijn natuurlijk standaard modellen, hè. Dus, maar oudere mensen, en ik denk zeker Jane Stewart, die ik heb geïnterviewd voor het kledinggedeelte, onder andere, dat zij dat zeker nog weet, maar ik denk heel veel mensen niet. Maar los van die vaste modellen, die kennen oudere mensen zeker wel, maar ik kende ze eigenlijk ook niet. En ik las ook dat het silhouet van de kleding wijd. We moesten wijd zijn, en daar zijn dan ook weer verschillende ideeën zitten daarachter. Ja. Want zo'n jasje is wijd, staat een beetje bol. Ja, want dan was je minder aantrekkelijk. Ja, nou ja, dat is een van de theorieën waaruit de ontstaanstheorieën van de Kottel. Dat in slavernij tot slaafgemaakte vrouwen liepen natuurlijk, waren redelijk schaars gekleed, zoals gebruikelijk vanuit Afrikaanse culturen. En op enig moment zouden de kolonisator vrouwen ja, dat daar niet mee tegen hebben gekund, omdat hun mannen natuurlijk voor de bijl gingen, die konden hun ogen en hun ogen niet thuis. Nou ja, whatever, je snapt me wel. Ze bleven dus, er niet vanaf. Dat ook inderdaad. Dus zij hebben gezegd van joh, we moeten de bekoorlijkheden van deze vrouwen moeten aan het oog onttrokken worden. Dus dan hebben ze allerlei lappen en doeken aan die dames gegeven, zodat ze hun lichaam konden verbergen. En dat niet alleen, maar dat het een beetje een raar silhouet werd, waarbij je niets van vormen zag. En daaruit is dan de Kottel geëvolueerd eigenlijk. En dan zou je ook kunnen denken, ja, dat trek je dus niet meer aan. Ja, dat is inderdaad een soort tweedeling die je ziet. Sommige mensen zeggen van hell to the no dat ik zo'n Kottel ga dragen. Want dat is opgelegde cultuur. Men heeft ons gedwongen om dat te dragen. En jij zegt, je moet het ownen. Nou ja, dat is wat anderen inderdaad zeggen. Van ja, dat kan wel zijn dat het opgelegd is. Dat het ooit zo begonnen is. We weten het niet helemaal zeker, maar dat kan wel zo zijn. Maar look at us. Uiteindelijk hebben we er iets fantastisch van gemaakt. Inderdaad, volledig geowned. En is het wel een stuk van onze cultuur geworden. En ik zie het wel degelijk ook als iets wat hoort bij de Afro-Surinaamse cultuur. En dan wordt het een symbool van kracht, van overwinning ook. Van kracht, van de overwinning, van schoonheid, van stijl, van eigenheid, van empowerment, van ja, gewoon kortom de Afro-Surinaamse vrouw in de notendop. In een kotto. Ja. Draag jij het wel eens? Ik heb één keer een aangepast toen ik 40 werd. En, waarom? Ja, omdat het ook gebruikelijk is om een kotte te dragen bij grote evenementen. Bigiari, kroonjaren, nou 40, 50, 60. En ik dacht, nou laat ik ook een kotte dragen. Maar ik voelde me uitermate ongemakkelijk in al die lage stof en dat hele wijde silhouet. Maar in de zin van het zat niet lekker of het stond je niet? Nou, ik voelde me niet fijn. Het zat oké, maar ik vond het too much. Letterlijk en figuurlijk. Dus op je 40ste verjaardag had je iets anders aan? Ik had een sluikervallend ontwerp aan. Meer Afrikaans eigenlijk. En ik merk voor mezelf dat ik daar ietsje, daar voel ik me iets beter bij. In je boek schrijf je dat iemand tegen jou zegt, je weet vanzelf wanneer je er klaar voor bent, ja, culturele kleding te dragen. Ja, en daar wacht ik dus op dat moment. Want het is nog, ik heb het nog steeds niet aangehad. Dus ik wacht tot ik het gevoel krijg van oké, nu is het moment daar. Ik had het idee dat het misschien rond deze tijd wel zou zijn. Dat zou natuurlijk mooi uitkomen. Maar ik vrees dat ik nog een jaartje minstens moet wachten. Ik wacht het gewoon af. Ja. Dankjewel, Janice. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ik ook, dankjewel. Het boek Kitty Kottie van Janice Dill ligt nu in de winkel. En lees het, want je steekt er echt enorm veel van op. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook te beluisteren als podcast. We zijn te vinden in elke podcast-app. En wie zich daar op ons abonneert, mist nooit een aflevering. Hierna kunnen we luisteren naar Misha en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is Marjorie Bostel mijn gast. Marjorie is uitvoerend en artistiek directeur van Right About Now. En met haar ga ik het onder andere hebben over de documentaire serie Girls, Girls, Girls. Nog een goede nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1.